تر دې وران کلی کور یو زل بیا راشه تر دې وران کلی کور یو زل بیا راشه آزاد خپلواک زر لتا راشه آزاد خپلواک زر لتا راشه تر دې وران کلی کور یو زل بیا راشه تدیوران کلی کوری اوزر بیا راشا راشا مایانان منصوریان در دوڑی غنی تل دیل مار پی پروا او زندان کنی تل دیل مار پی پروا او زندان کنی تل نور مچم تا حسا اوڑیا راشا راشا نور مو چم چتا حسا اولیا راشا راشا ازاد اخپنواکی زر لتا راشا راشا ازاد اخپنواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری اوزر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری اوزر بیا راشا راشا اوره ترمان شر کورو نا او مات مات وجود بے خلا بس پر لئی غم کی زیادت وجود بے خلا بس پر لئی غم کی زیادت وجود امیدو نمو دینی مخوارا شراشا امیدو نمو دینی مخوارا شراشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا نڑیوال مفرگ دینا خوکی تانوا جوڑ شویو تل دا سر درد هر خلاتا چه جوڑ شویو تل دا سر درد هر خلاتا تموان ازبا مرحبا راشا راشا تموان ازبا مرحبا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا چی اوبو شد جوان کو آرام چینا لمغوالی مدام دانی هاما چنا لمغوالی مدام دانی هاما چنا دوی سال زیرائی راوڑا کلا راشا راشا دوی سال زیرائی راوڑا کلا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا ازاد ایخ پلواکی زر لتا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی کوری او زر بیا راشا راشا تدیوران کلی جبران.